Jest dawno, dawno temu. Siedzimy zamknięci w pomieszczeniu, do którego nas nie wiedzieć czemu. Nie wiadomo kto przeniósł, postawił premium i wychodzić zabronił. I to z grubsza wszystko co wiadomo o nim. O nas też wiadomo niewiele przyzna. Prócz tego, że nie konweniowała nam ta izba. I mimo, że chwilę trwało to premium na czczonie, minął kwadrat zanim całe gremium chciało wiać stąd. Ale jak tu wiać, kiedy drzwi zamknięto? Jest wprawdzie małe okno, ale to szóste piętro. Nawet siódme, zobacz. Myślę, że oknem nie mamy co próbować. Jeden z nas sięgając za pazuchę, popadł recho, co tam masz? To dzwoń po kogoś i powiedz temu komu, że sami nie wyjdziemy i czekamy, żeby ktoś nam pomógł. Jasne. I w tej sytuacji marnej on zaczął dzwonić do straży pożarnej. Halo, aż nagle zauważył ktoś słusznie w sumie. Nie no, stary. I jakby jeszcze mi tu mało było zgrzytów, zaczęła na nas płynąć woda z sufitu. Co? Weź mnie nie pytaj, tu potrzebna jest szybko. Jeden z nas, najwidocznie obeznany z życiem, wyczasnął skądś miskę i podłożył ją pod przyczę. Sprawdź to, nie no, wierzę, że wytrzyma. Tym niemniej jak ty szybciej robiłbym stąd wymarsz. Ten odkomy zauważył, że czas nadszedł, żeby wreszcie za okno patrzę. Patrzysz, patrzę. Patrz. Popatrzył i wyszło z niego kto on zać. Bo taki nam szatański pomysł podsunął, by z tego okna ordynarnie pofrunąć. Ale kto ma lecieć i na czym tu lecieć? Na tym? Na instrumentach pimpy, pimpy. Wybacz, ale żywych ich wolę. Lecz on nalegał, zamieńmy rolę. Nie powiesz mi, że sam polecisz, przecież co? Nie chcesz uwierzyć? To popatrz jak lecę. On cofnął się, zaczął biec i gdy do okna dobiegł, wyfrunął przez niej jak pieprzony szybowiec. Potem podszedł drugi, co też przez okno pyskasz. Chyba już się domyślał. Zanim kolejno cała reszta wyfrunęła, wyjąc jeden nawet się pożegnał. Nara, nara. A gdy już wszyscy wyleciliśmy stamtąd, do pokoju wszedł ten, który wcześniej go zamknął. Ej chłopaki, ja pragnę zdrowia w życiu. Nie siedźcie tu w sypialni moich rodziców obok. W pokoju jest impreza, woda, fruzie. A w ogóle, gdzie wy jesteście? Kto otworzył okno? Halo! Wołał nas ten gospodarz pełen dobrych chęci. Kiedy my tu już dawno wyfrunięci. Powiem nas wolności zefir i wrócimy dopiero rano. Po kefir oraz paracetamol. To jeszcze wbrew pozorom nie koniec, albowiem pewien głębszy sens ma cała ta opowieść. Bo fruwa się jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie.